Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Ramazan-ı Şerif, İslam'ın nişanlarının en büyüklerinden. Ona saygı, bizzat Allah-u Teala'ya karşı bir tazim ifadesidir. Ebu Hureyre, radıyallahu anh, ne hadisler rivayet etti bizlere. Bu mübarek insan, Allah makamını âli eylesin, şefaatlerine cümlemizi nail eylesin, bu kadar hadis-i şerifleri bize ulaştıran bir insan olarak kendisini daima hayırla yad ediyoruz. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'den işittiği şu hadis-i şerifi bize naklediyor. U'tiyet ümmeti hamse hısalin fi Ramazan lem tu'taha ümmetun kablehum. Benim ümmetime Ramazan ayında 5 haslet verilmiştir ki onlardan önce hiçbir ümmete bu hasletler ihsan edilmemiştir. Hulufu femis saim atyabu indallahi min rihil misk. Oruçlunun ağız kokusu Allah indinde misk kokusundan daha hoştur. İftara yakın bilhassa nahoş ve kerih bir koku, açlık kokusu ağızda peyda olur. İnsanlar bundan rahatsız olur. Ama Allah Teala kendi rızası için tutulan bir oruç neticesinde hasıl olan bu kokudan çok hoşnut ve razı olur. Mesele Allah indindeki meseledir. Bazı insanlar kendilerine hoş kokular sürerler. Hele kadınların yabancı erkeklere efendim hissettirmek üzere koku sürüp dışarı çıkmaları asla caiz değildir. Ancak kocasına, tabii ki kocasına süslenir, kokular sürer, sürmelidir, sünnettir, müstehaptir. Ama yabancı erkekleri tahrik edecek şekilde sürünmeleri uygun değildir. Şimdi o kokular insanın burnuna, bir namahrem kadının sürdüğü koku burnuna insanın hoş gelebilir. Veya bir kadına bir erkeğin kokusu hoş gelebilir. Güzel şey kokular şimdi çıkartmışlar, onları sürüyorlar, fıs fıs fıs fıs her taraflarına sıkıyorlar. Ama Allah indinde acaba o kokunun durumu nedir? Belki de leş kokusundan beterdir. Çünkü haramdır. Ama oruçlunun ağız kokusu nedir? Bazımıza hoş gelmeyebilir ama Allah indinde mis kokusundan hoş gelir. Ve testagfiru lehumul melâiketü hattâ yuftarû. Oruçlular iftar edinceye kadar melekler onların günahlarının bağışlanması için af isterler. Ya Rabbi, sen bu oruçtan kullarını affet diye ta iftar açıncaya kadar ümmet-i Muhammed'in oruçlularının günahları için istiğfarda bulunurlar. Bu da bu ümmete nasip olmuş. Ve yüzeyinullah azze ve celle kulle yevmin cennetehu fümme yekûl. Allah Teala her gün cenneti biraz daha süsler, biraz daha süsler, biraz daha süsler. Bak her gün, yarınki gün daha süslenecek. Makamımız olsun inşallah. Sonra buyurur ki cennete yuşiku ibadiyassalihune en yulku anhumul mü'nete vel eza ve yasiru ileyk. Ey benim cennetim, benim salih kullarım, çok yakında çektikleri sıkıntıları, eziyetleri bir tarafa bırakarak, bir kenara bırakarak ölüp sana gelecekler. Hazır ol, hazır ol, donan, süslen, kuşan. Sen dünyada bu kadar zahmetler çekerken efendim oruçla, ibadetle, zikirle ömür geçirirken, arada da nefis ağırlanırken, zorlanırken bir de bunu duysan, bu nidayı duysan ne kadar hoşlanırsın, hiçbir zahmetin kalmaz değil mi? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duydu bunları, haber verdi bunları. Senin benim duymama lüzum yok, kulağımızdan çok ona inanırız. Bak Allah Teala ne buyuruyor cennete? Dostlarım eziyetleri bir kenara bırakacak, yakında sana gelecekler. Hazır ol. Onun için çektiklerimize zahmet demeyelim. Allah yolundaki eziyetlere rahmet diyelim. Ve cennete vesile bilelim. Üçüncüsü ve yusaffedü fî meradetü şeyatîn. Demin okuduk başka bir vesileyle. Fela yuhlusû ilâ mâ kânû yuhlusûn ileyhî fî gayrî. Azgın şeytanlar bağlandığı için başka aylardaki vesveselere bu ayda güç yetiremezler. Evet. Bu da diğer bir müjde. Dördüncü olmuş oldu. Beşincisi ve yuğferu lehum fi ahiri leyle. Ramazan'ın son gecesi tüm ümmetim affedilir. Dendi ki ya Resulallah eyye leyletül kadri. Kadir gecesi midir ki son gece? Böyle olur. Kâle lâ velâkinnel âmile innemâ yuvaffâ ecrahû idâ kadâ amelû. Hayır, Kadir gecesi son gece olarak özel bir taksisi yoktur. Ancak işçiye ücreti işini bitirdiği zaman tas tamam ödenir. Arada belki avans verilir, bir şey verilir ama bitirince vazifesini tamamen mükafatı karşılığı kendisine verilir. Onun için arada versen tamını, tümünü bir de bakarsın yarıda bırakır işini gider. Ne yaparsın işini bitirsin de öyle vereyim. Bu da onun gibi Mevla son gece cümlemizi mağfiret eder. İnşallahurrahman. Kâb ibn-i Ucra hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Uhdurul minber, minberin yanına gelin. Çağırdılar bizi, biz de toplandık. Bir basamak çıktı, amin buyurdu. İkinci basamağa çıktı, amin buyurdu. Üçüncü basamağa çıktı, amin buyurdu. İnince biz dedik ya Resulallah, evvelce böyle bir şey duymamıştık. Duanı da işitirdik, amini de duyardık. Şimdi duanı duymadık, sırf aminini işittik. Bunun sebebi hikmeti neydi? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, İnne Cibril aleyhisselamu aradali fekal, Mu'dellime nedrake ramadane felem yugferlu. Kultu amin. Cibril aleyhisselam ben minbere adımımı atar atmaz karşıma çıktı. Dedi ki Ramazan'a yetişip de af olmadan çıkan kahrolsun. Cennetten, rahmetten kovulsun. Uzak olsun. Ben de amin dedim. Ben ne yapacağım? Hazreti Cibril beddua etti, bana düşen amin demekti. Neden? Çünkü Ramazan öyle bir aydır ki af olmamak için özel çaba harcamak lazım. Allah Teala kullarını affetmek için. O iftar saatleri, o sahurler, o teravihler, o kadar ibadetler meşru etti ki bir insan bunda af olmamak için ne gayret gösterecek ki af olmasın? Artık o bedduayı hak etti. İkinci felimme arakıytü zaniye, ikinci basamağa adımımı attım. Talibu udelli men zükürte indi ufele müsalli aleyk. Sen kimin yanında anıldın da senin ismin geçtiği halde sana salavat getirmedi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibine sellim demedi. O da kahrolsun, helak olsun. Senin gibi bir nimet, senin gibi bir rahmetel alemin. Dünya ahiret saadetlerini onlara getirdin. Hiç sana saygısı yok, duası yok. Bu da bedduayı hak etti. Ben de amin dedim. Felemma rakitü zâlize, üçüncü basamağa adım attığımda talebu udellime nedrake bevâvül kibar indev ehadûmâ felem yudhilâhul cennete kultu amin. Ana babasının ikisi veya birisi yanında yaşlanıp da onu cennete sokamadılarsa o da helak olsun dedim. Dedi, ben de amin dedim. Niçin? Çünkü ana baba çok şefkatli, çok merhametli olduklarından çocuklarının zararını istemezler. O çocuk onlara yaşlılıklarında özellikle muhtaç oldukları bir dönemde en ufak bir iyilik yapsa ağızları dualıdır hemen. Allah razı olsun derler, Allah seni affetsin, cennetine koysun derler. Böylece o çocuğun cennete girmesi çok kolay olur. Demek ki ana babasının yaşlılığına kavuşup cennete giremeyen hiç ana babasından hayır dua alacak bir iş yapmamış demektir. Onların hakkını vermemiş demektir. Bu da bedduayı hak etti. Görüyor musunuz muhterem dinleyenlerimiz? Şu mübarek saatte, şu mübarek gecede, Ramazan-ı Şerif'te neler okunuyor size? Evlerinize, ocaklarınıza, arabalarınıza, dinlediğiniz her yere ne rahmetler, ne feyizler, ne bereketler dahil oluyor. Duyuyor musunuz? Meleklerin kontrolündeyiz. Başka kontrol edenler de olabilir ama bizim için muteber olan Allah'ımızın muhafazasıdır, murakabesidir, gözetimidir. Bir de meleklerin tabii yaptıklarımızı kaydetmesidir bizi ilgilendiren tarafı. Enes İbni Malik hadisinde onun için ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Men hadara meclisel ilm fi Ramazan. Ramazan'da ilim meclisinde bulunan. Bak şu anda siz bir ilim meclisinde bulunuyorsunuz. Kilim meclisi değil burası. Ayet okuyoruz, hadis okuyoruz. Hikaye anlatmıyoruz, hurafe anlatmıyoruz. Roman okumuyoruz. Allah şöyle buyurdu, Resulü böyle buyurdu. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. İlim meclisi olmak için Allah ve Resulünden kelam edilmek gerekir. Öbür türlü ben size havadan civadan konuşabilirim. Ama o zaman ilim meclisi olmaz. Ve bu faziletler tereddüt etmez, kazanılmaz. Ve yekûnü yevmel kıyâme mâye tehtel arş. Resulullah buyuruyor, yetmedi mi sana daha ne istiyorsun? Kıyamet günü arşın altında benimle beraber komşu olacak. Onun için mutlaka dinleyin, dinledin. İşte yapacağınız en büyük iyilik bu olsun. Ümmete faydanız olsun. Hayrun nas menfa'un nas. İnsanların en hayırlısı insanlara fayda olandır. Sırrı tecelli etsin hakkınızda inşallah. Yine Enes İbni Malik hadisinde Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif'ten bahsederken Ramazan-ı Şehrullahi, Ramazan Allah'ın ayıdır. Tabi Allah'ın ayı olması, Recep Allah'ın ayıdır, tamam, o da ayrı. Ramazan Allah'ın ayı olması Allah'ın beş emrinden, efendim İslam'ın şartlarından birisi olan orucun bu ayda icra edilmesi itibariyle Allah Teala'nın özel bir ibadetinin mahallidir. Ve fazlu ala sairi şuhur, bu ayın diğer aylara üstünlüğü kefazlillahi ala halki, Allah'ın yaratıklarına üstünlüğü gibidir. Yani Allah Teala yaratan olarak yaratılan bizlerden ne kadar üstün? Mukayese edilebilir mi? Teşbih edilebilir mi? Neye benzetilebilir ki? Öyleyse Ramazan ayının da diğer aylarla arası böylece düşünülmelidir. Yani kıyas kaldırmayacak derecede bu mübarek ayın faziletleri ve meziyetleri vardır. Evet, hadis-i şerifler çok. Ebu Sa'id radıyallahu teala anh hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Veleyse min abdin müminin yusalli fi leyletin minha." Ramazan'ın herhangi bir gecesinde namaz kılan bir mümin, teravih kılan, teheccüd kılan, yatsı namazı kılan vesaire ibadetler yapan, gece özellikle gece namazı sahura kalkıldığında inşallah sadece yemek için kalkmayın. Biraz da ne yapın? İnşallahurrahman sahur vakti iki rekat olsun kılmaya çalışın. Çünkü hakikaten Ramazan-ı Şerif'te kılınan teheccüdün, gece namazının fazileti çok büyük olduğuna dair rivayetler vardır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyorlar: "Her kim sahura kalktığında iki rekat olsun namaz kılarsa Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri onunla beraber namaz kılmak, onun namazına eşlik etmek, cemaat olmak, arkasında saf tutmak, dualarına amin demek üzere melekler görevlendirir." Onun için siz sahura kalktığınızda inşallah namaza durursanız, teheccüd namazı kılarsanız, evet, namazınız mutlaka kabule şayan olur. Çünkü meleklerin sizinle beraber iştiraki söz konusu olur ki, bu başka zamanlarda tabii diğer gecelerde de söz konusudur, ancak Ramazan-ı Şerif'te sahura kalkıldığında abdest alınıp iki rekat kılındığı zaman Allah Teala 7 saf melek, 7 saf, artık safın uzunluğu ve safın içeriği kaç melek aldığı belirtilmiyor. 7 saf melek Allah Teala arkasına cemaat yapar. Namazı bitirdiği zaman yapacağı dualara amin derler. İşte gece mutlaka dualar yaparsanız o melekler amin dediği için %100 kabul olur. Allah Teala o 7 saf meleğin adedince sevaplar yazar, cennette derecelerini yükseltir. Onların sayısınca günahlarını siler. Sonra o melekler ayrılmazlar. O 7 saf melek artık sana tahsis olmuş. ثُمَّ لَا يَزَالُونَ يَدْعُونَ لَهُ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Ta o sahurda kıldığın iki rekat namazın gecesinden itibaren kıyamet gününe kadar sen ne kadar yaşadın, öldün, kabirde yattın, yüzlerce sene ne kadar yattın, kalktın, mahşere kadar, kıyamet gününe kadar o 7 saf melek dua yaparlar ve senin için günahlarının bağışlanması için istiğfar ederler. Görüyor musun? Ameli salihi görüyor musun? Sen kabirde yatıyorsun ama boşuna yatmıyorsun. Çünkü dünyada boşuna yaşamadığın için ahirette de kabirde de boşuna yatmıyorsun. Yine çalışıyorsun. Melekler senin için boyuna dua ve istiğfar yapıyorlar. Sen kabrinde bir taraftan yatıyorsun ve mahşere yüzü ak olarak, ameli pak olarak, defteri dolu olarak kalkıyorsun inşallahurrahman. Onun için efendim kardeşlerimiz, dinleyicilerimiz, muhterem dinleyicilerimiz, Ramazan-ı Şerif'te katlamalar var dedik. Ramazan'ın gecesinde kılınan namazın her bir secdesine illa ketebellahu elfen ve kamse mi hasene bi kulli secde. Her secdeye 1500 hasene. Hasene sevap demek. Ne kadar lazım olduğu ahirette belli olacak. Dünyada küllü şeyin yetevekkafı ile mangır demiş adam. Her şey mangıra bağlı. Paran var, her şey var. Paran yok, hiçbir şey yok. Ahirette de her şey haseneye bağlı. Sevabın var, bütün cennetler, köşkler, saraylar senin olsun. Hasenen sevabın yok, cennette bir karış yerin yok. Ve ben alehu beyten fil cenneti. Cennette Allah ona bir köşk bina eder her secdeye. Bak teravihte ne kadar secde var değil mi? 20 rekat olsa ne diyor? 40 secde. 40 tane köşk demek. Bir de yatsıyı kılıyorsun, ilk sünneti, son sünneti, vitri. Oho! Köşesin köşe. Cennette çok köşklerin var. Ama tabii hakkını verebiliyorsan, huzur üzere kılabiliyorsan, abdestini, guslünü, taharetini, şartlarını ifa edebiliyorsan, bu müjdeler demin dediğim gibi çok ama kime meselesi? O şartlara haiz misin meselesi? Min yakutetin hamra, kırmızı yakuttan bir köşk her secdeye, secde başı bir köşk. La sittûne elfe bab, köşkün 60 bin kapısı var. 60 bin kapı. Değil kapı, kapının bir sapı, kulpu dünyanın borsalarına getirilse hepsi çöker. Hiçbiri o kapının kulpunu ödeyecek meblağa sahip değil. Çünkü dünyanın tümü fani, cennetin her bir şeyi bakidir. Fani bakiye kim satar alır? Minha kasrun min zehebin, o köşkler içinde altından bir köşk var ki veşşehin bi yakutetin hamra, kırmızı yakutla bezenmiş altının içi. Böylece Ramazandır bu. İlk gün orucunu tutar. Feyda sam evvelen Ramazan. Ufra le ma taqaddem min zenbi la mitidal kelum şey Ramazan. Geçen senenin o gününe kadar arası silinir. Büyük günahlardan sakınılmak şartıyla olduğunu geçen derste beyan etmiştim. Ve istagfara le kulli yevmin 70 elfe melek min salati'l gadati ila entevara bil hicab. Sabah namazından itibaren, ama dikkat edin bak, sahura kalkıyorsunuz, sabah namazını kılmadan yatmayın kardeşim. Bazı kardeşlerimiz diyor ya çok yorgun oluyorum, şöyle oluyorum, böyle oluyorum. Ya o zaman sahuru zaten geç kalkmak sünnettir. Sahura erken kalkmak sünnet değildir. İftarı hemen yapmak, sahuru geç yapmak. Tacivül iftar tehirus sahur min sünnetil mursalin. Bütün peygamberlerin sünnetlerinden olması hasebiyle. Zaten imsaha yarım saat kala, 45 dakika kala kalkarsın. Abdest alasın, iki rekat teheccüd kılarsın. Hadi o da olmadı. Kalktın anca sofraya yetiştin. Tamam mübarek adam, gözü kapalı yeme ya. Ağzına sokacağına burnuna sokarsın. Uykum açılmasın, böyle hemen ağzıma atayım, ışığı da açmayın, suratımı bulaştırayım. Böyle yemek yenmez ki. Uykun açılsın. İnsanın yemek uykusunu açar. İnsan çok uykulu olduğu zaman bile ağzına bir şey attığı zaman çiğnemeye başlayınca uyku açılır. Biraz uykun açılıyor. Sonra kalk bir abdest alırsın. Zaten ezanlar okunuyor imsak ile. Sabah namazının vakti girmiş oluyor. Mümkünse tabii beklense, cemaate gidilse çok evladı, çok eftaldir ama. Madem kaçıracaksın, yatacaksın, böyle bir tehlike söz konusudur. Öyle şey olur mu o zaman? Hiç olmasa evinde mutlaka sahurdan sonra derken imsak olmadan olmaz. Ezanlar okunduktan sonra, imsak vakti girdikten sonra, gün girdikten sonra sabah namazını kılmadan yatmayın. Bak sabah namazından güneş batıncaya kadar 70 bin melek o kişinin günahları için istiğfar eder. Tabii şimdi sabah namazı kılmayan adama bu müjde olur mu? Sabah namazından baz alırlar, akşama kadar ya Rabbi bunu affet, ya Rabbi bunu mağfiret et diye dua ederler. Ve kâne lehu bi kulli secdetin yescuduha fî şehr Ramazân bi leylin ev nehâr şeceratun yesîru râkibu fî zillihâ hamse mi'eti âm. Ramazan ayında yaptığı her secdeye karşılık gece veya gündüz, bak deminki hadis-i şerifte 1500 hasene okuduğumuz aynı hadisin üst kısmında geceye mahsus bir müjdeydi. İfadeleri dikkatle değerlendirelim. Burada ise gece veya gündüz, yani gündüz kıldığımız namazlar, namazların önündeki sonundaki sünnetler olsun, farz namazlar olsun, işrak kuşluk namazlar olsun, gece evvabin olsun hepsi. Her bir secde mukabilinde cennette bir ağaç kendisine dikilir. Ya cennette ağacın olursa cehennemde yerin olmaz inşallah. Ortada kalmazsın, ayazda kalmazsın. Ağacın ki cennette, köşkün ki cennette, cennet ki kuşandı, donandı, senin için hazırlandı. Sen de cennetliksin inşallah. Bu müjde yetmez mi sana? Öyle bir ağaç ki, ya dünyada nerede aldık bir ağaç? Çok da paramız yok, büyük de bir ağaç alamadık şöyle. Aldık bir küçük ağaç, biz öleceğiz de ağaç büyüyecek. Nerede büyüyecek? 30 senede, 40 senede dünyada bir ağaç büyümüyor. Hey gidi kardeşim. Bu cennette öyle bir ağaç ki, gölgesinde 500 sene atlı koşan, en süratle giden, ata binen kişi 500 sene muttasıl durmadan gitse o ağacın gölgesini kesemez. Tasavvur edebiliyor musunuz? Tekayül edebiliyor musunuz? Sonsuzluğu düşünebiliyor musunuz? Tabii çok da düşünüp de kafayı yormayın, yani beyni yakmayın, duman çıkartmayın, motoru yakmayın yani. Aşırı da düşünmek bu işlerde çok gelmez. Gayba inanmak lazım. Şimdi Buhari hadisinde de var. İnne fil cenneti leşecereten yesiru rakibu fi zillâ mi'ete am thumme la yaktaha. Cennette öyle ağaçlar var. Atlı giden gölgesinde 100 sene yürüse de gölgeyi kesemez. Yani sonuna getiremez. Bu hadis-i şerifte işte 500 sene rivayet ediliyor. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de de وَقْرَوْا اِنْشِيْتُمْ dilerseniz şu ayeti okuyun اِذَا وَقَعَدَ وَظِلِّمْ مَمْدُودْ uzun gölgeler. Allah Teala bizim gibi 50 metreye 100 metreye uzun demez. Allah Teala'nın uzun dediği ne kadar uzun? İşte 500 sene gidilse bitirilemeyecek derecede uzun. Böyle bir ağaç. Şimdi böyle bir cennet beklerken insan secde yapmaz mı ya? Dünyada böyle bir ağaç yok. Biraz büyük ağaç 10 milyar, 20 milyar. Şöyle büyük ağaçlar. O da nerede alsan alınmaz, getirsen getirilmez, taşınılmaz, edilmez, söktüğün yerden çıkarsan buraya, burada ya tutar ya tutmaz. Mesela boşuna israfta olma tehlikesi var falan. Dünyada 200 senelik, 300 senelik, 500 senelik ağaçlar bile. Ne kadar gölgesi var yani şurada. İki adım attın mı gölgeden çıkıyorsun gidiyorsun. Ya bu cennettir. Sonsuzdur. Burada kazanılıyor. Ağaçlar dikiliyor. Köşkler yapılıyor. Nurlar dağıtılıyor. Ey dinleyenlerimiz! Alın, kapın, kazanın. Sonra pişman olmayın. Bu pazar bir defa kuruluyor. Çarşamba pazarı her hafta var. Bu hafta alamasan bir daha hafta alırsın. Dünya pazarı bir kere kuruldu. Ve biz şu anda bu pazarda bulunuyoruz. Haftaya alırım diye bir şey yok. Bir daha gelin olursam oturup kalkmasını bilirim diye bir şey yok. Bir kere gelin oldun, Allah'ın kulu olarak, mükellef olarak geldin. Yapacağını yap. Bu kapıda gelinlik zordur. Allah'ımızın emirlerini tutup yasaklarından kaçmak zordur. Sabır ister, sebat ister, devam ister. Ama karşılığı, mükafatı çoktur. Sonsuzdur. Tehir etmeyelim, yapacaklarımızı geciktirmeyelim. Ne yapacaksak yapalım, aldığımız nefesi vermeden sahip olduğumuz değerleri bilelim. Bak şu mübarek ay, şu mübarek geceler, şu Ramazan-ı Şerif, hele önümüzdeki mevsim, hele o son geceler, hele o tek geceler, hele o Kadir gecesi. Ya bunlar arayalım. Hayatımız kurtulur. Ahiret hayatımız kurtulur. Sonsuz saadet kazanırız. Bir daha bedbaht olmayız, bir daha mahrum olmayız, bir daha ebedi üzülmeyiz, korkmayız. Kardeşim bir saadete ereriz ki artık ebediyen mahrum olmayız. Allah Teala'nın nefhaleri, rahmet esintilerinin yoğun hissedildiği, yoğun bir şekilde fark edildiği, zevken tadıldığı, idrak edildiği, hissedildiği bir mevsimdeyiz, bir gecelerdeyiz. Elâ inne lillâhi teâlâ fî eyyâmi dehrikum nefahât. Yaşadığınız zamanınızın günleri içerisinde bazı günler, geceler gelir ki Allah-u Teala'nın rahmet esintileri çok yoğunlaşır. اَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا Siz o esintilere kendinizi yöneltin, namzet edin. لَعَلَّهُ اَنْ يُصِيبَكُمْ نَفْحَةٌ مِّنْهَا فَلَا تَشْقَوْنَ بَعْدَهَا اَبَدًا Belki o nefhelerden, esintilerden, feyizlerden, rahmetlerden, bereketlerden, tecellilerden biri size bir vurur, bir Kadir gecesi yakalamak var ya, şu mübarek gecelerin birindedir işte, arayan bulur. Artık ondan sonra ahiretin tüm saadetlerini tahsil ettin, kazandın. Artık sana korku yok, üzüntü yok. Şimdi Selman-ı Farisi hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban-ı Şerif'in son günü okumuş olduğu hutbesinde irat buyurduğu konuşmasında ya eyyühennâs kadefallekum şehrun azîmun mübârekun ey insanlar çok bereketli dünya ahiret bereketlerini saadetlerini içerisinde barındıran bulunduran büyük bir ay geldi size şehrun fî leyletun hayrun min elfi şehr bir ay ki içinde bir gece var bin aydan hayırlı 83 sene 4 ay insanın ömrü olsa da ömrünün tümünü ibadetle geçirse bir Kadir gecesinin ihyası O 83 sene 4 ay sıralı ibadet yapanınkine denk değil, daha hayırlı. Bu ne demektir ya? İnsan hele ki 10, 20, 30 sene yaşadığı senelerin Ramazanlarında Kadir gecelerine her seferinde isabet etse, oho! O zaman tabii ki geçmiş ümmetlerin binlerce sene ibadet edenlerinden üstün çıkar ahirete. Onun için Allah Teala bu ümmetin ömrünü kısa etti, ecrini büyük etti. Bizi kimseden aşağı etmedi, bütün ümmetlerden eftal etti. Neyle? İşte bu mübarek ayın geceleriyle, özellikle Kadir gecesiyle. Men hurime hayra fekad hurim. O Kadir gecesi ki onun hayrından mahrum olan bütün hayırlardan mahrumdur. Yani Ramazan'da Kadir gecesini kaçıran, ibadetle geçiremeyen, tevbe istiğfarla geçiremeyen bir insan, Kadir gecesinde de af olmayan bir insan, geçmişini bağışlatamayan, temizletemeyen, defterini sildiremeyen, hesabını düzletemeyen bir insan, yani hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanı üzere tam bir mahrumdur. Onun için mutlaka bu mahrumiyetten kendimizi kurtarmak için gerekeni yapalım. Gecelerimizle ilgilenelim. Cealallahu teala siyamu feridaten ve kıyame leyli tetavva. Allah Ramazan'ın orucunu farz, gecelerin teravisini de nafile kılmıştır. Teravihi ben sünnet ettim buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, teravih namazı faziletleri çok. Bunu da bir derste de inşallah teravih namazı hakkındaki faziletlerle ilgili konuşuruz. Ama her gecenin özel fazileti var. Bazı insanlarımız çok meraklıdır böyle. Ha, bu gece kaçıncı gece, sekizinci gece, dokuzuncu gece. Her gecenin özel fazileti var. Biz bunları tek tek yazdık. Ramazan-ı Şerif Risalesi. Mutlaka herkes temin edip hemen, işte Kadir Gecesi geliyor. Ne dualar yapılacak, ne ibadetler yapılacak. Önümüzde mesela şimdi 10. gece ve 10. gün namazları var. Takvime bakacaksın. 10. gece ne demek? 9'un gecesi. 9 bitti mi 10. gece girer. 10. gün de ertesi günü demektir. 10. gece 2 rekat kılınıyor. Teheccüde ne okunuyor? 297. sayfa. Şimdi söylesem de aklınızda kalacak değil. Efendim 297, 298, 10. gün namazı. Bunları mutlaka amel edin. 297, 298 not alın. Ramazan-ı Şerif Risalesi'nde orada yazıyor. Tarifesi var işte. Hemen bir Fatiha, 7 Ayet-el Kürsi, 5'er İhlas, Felek Nas, neyse. Bunları tekrar namaz bittikten sonra okunacaklar var selamın ardından. Şimdi size burada yemek tarif eder gibi tarif edecek halim yok. Herkes kitabı önüne alacak. Ondan sonra seccadeye başını koyacak. İbadetini, vazifesini günü gününe yapacak. Allah Teala da fazl-ı keremiyle, lütfuyla muamele buyuracak. Tabii ki teravihle ilgili her gecenin efendim özel faziletleri yazılmış. Bunları tek tek okursanız inşallahurrahman Allah Teala hepinizi amele muvaffak eder. Çok faziletler yazılmış ancak en önemlisi, her bir geceyi tek tek anlatamam. Şimdi vaktim o kadar yetişmez. 286. sayfeden itibaren 30 gecenin tek tek sevapları, bazıları çok meraklıdır böyle. Bu gece kılarsam ne var? Bazısı bu gece kılmayayım der, bak bu gece kıl, bak kılarsan ne var? İşte bu gecenin özel müjdesini, teravih ya her gece var. Her gece var olur mu? Her gecenin ayrı ayrı mükafatı var. Her gecenin mükafatı aynı değil ki. Tek tek sayfa 286'da, 86. sayfada başlıyor, 292'de bitiyor. 286'dan 292'ye kadar her gecenin tek tek fazileti var mesela. Bu gece 8. gece diyelim. 8. gece kıldın. Ne var? Ne buyuruyor? Bedir harbine katılmış gibi sevabı var. Allah Allah. Bedir muharebesi yahu. Sahabe-i kiramın en ileri gelenleri, Bedir'e katılanlar. Allah Teala ona İbrahim Aleyhisselam'a verdiği mükafatı verir diyor mesela. E şimdi yarınki gece 9. gece diyelim. Ve orada hepsi yazıyor. Onun için birbirinizi teşvik edin. Teşvik ederken de böyle müjdeler nakledin. İnşallahurrahman. Teravih namazını kılan men sallaha degalel cenneh, cennete girdi. Ve utiye mislema utiye Umar ibn-i Hattab radıyallahu anh. Hazreti Ömer'e verilen makam ona verilecek. Allah Allah. Tabi Hazreti Ömer gibi aynı eşit olmaz ama Allah ona ne vermiş? Ve kad a'dâhu allâhu selâte medâine fil cenneti kullu medînetin evsehu mined dünyâ mâ fîhâ selâti nebr. Allah ona cennete 3 şehir vermiş. Her bir şehir dünya ve içindeki tüm eşyadan 30 kat geniş. Dünyadan 30 kat geniş. Böyle 3 şehir. Allah ona vermiş cenneti. Cennet sonsuz. İşte onun için bu mübarek ayda da sonsuz mükafatlar kazanılıyor. İmamın arkasında 20 rekat kılan. Tabi hanımlar illa imamın arkasında kılmak şartları yok. Hanımlar evlerinde kendileri kılmaları daha eftaldir. Cennette 20 köşk. Muhammed'in Şirin Hazretleri rivayet ediyor. Her bir köşk 30 günlük bir aylık mesafede dolaşılacak kadar geniş, ama bu 30 günün her bir günü sizin bildiğiniz 24 saatten değil, kulli ömrü elfüsenet ma teuddûn, sizin saydığınız 1000 sene Allah indinde bir gün, yani 30 bin sene dolaşamazsın bir köşkü. Böyle var sana 20 köşk. Niçin? Her rekata mukabil bir köşk olmak üzere. Ey gidi Ramazan-ı Şerif. Ne kadar faziletler ayı. Ne mübarek bir ay. Men tekarrabe fî bi haslatin minel hayr. Kim bunda bir nafile hayır yaparsa, kâne kemen eddâ feridleten fîmâ sivâ. Başka aylarda bir farz yapmış gibi. Ramazan'ın nafilesi yok. Ramazan'daki sünnet kıldın nafile, bir farz sevabı var. Her bir işrak kıldın bir farz sevabı var. Kuşluk kıldın bir farz sevabı var. Ve men eddâ feridleten fî kâne kemen eddâ seb'îne feridleten fîmâ sivâ. Ramazan'da bir farz yapsa, öğlenin farzı, ikindinin farzı veya zekat verdi farz mesela, farz bir amel. Başka aylarda 70 farz yapan gibi. Onun için bu zenginler uyanık olur hep. Ramazan'da zekatlarını çıkarıyorlar ki 70 zekat kadar sevap alalım. Ya. Ve veşehru sabri ve sabru sevabul cenne. Ramazan sabır ayıdır. Oruç sabır. Sahura kalkmak sabır. Mukabeleler, namazlar sabır. Teravih sabır. Hep sabır. Ve sabru sevabul cenne. Sabrın karşılığı cennettir. Ve şehrul müvasaat. Ramazan iyi geçinme ayıdır. İnsanları idare etme ayıdır. Sinirlenmeme, patırdı gürültü çıkarmama, insanlara hoş muamele yapma ayıdır. Eşerun yezdadu fi rizkul mümin. Müminin rızkının arttığı, bereketlendiği aydır. En fakirinin sofrasına gitsen kaç çeşit şey bulursun. Ramazan'dan başka zamanda açlıktan boş tencereye kaşık sallayanlar, Ramazan-ı Şerif'in bereketiyle bakarsın ki kaç çeşit gıdaya kavuşmuşlar. Men fettara fi saimen kâne lehu meğfiretel li zunubi ve utika rekabetuhu minen nar. Bir oruçluyu iftar ettiren kişinin, tabii helal kazançtan olması şartıyla, oruçlu muhtaç olması şartı yok. Yani o iftar ettirdiğin kişinin fakir olması şartı söylenmiyor burada. Hadis-i şeriflerde de böyle bir şey görünmüyor. Bazı hadis-i şeriflerde aç olan deniyor ama zaten kim olursa olsun oruç tuttuğu için oruç tutan açtır. Aç olanı iftar ettirmiş oluyor. Günahları af olur. Boynu cehennemden azad olur. Ve kâne lehum mislu ecri min gayri en yunkasa min ecri şey. Oruç tutanın sevabından hiçbir şey noksan edilmeksizin bir misli de iftar verene nasip olur. Ancak zenginleri çağırıp fakirleri mahrum etmeyelim. En şerli sofra zenginlerin çağrılıp fakirlerin çağrılmadığı sofralardır. Fakirlerin çağrılmadığı sofralara rahmet inmez. Onun için mutlaka fakirleri de çağıralım. Komşular da fakir olsun, zengin olsun, ayrım yapmayalım. Komşuları da iftar ettirelim inşallah. Daha tabii ki bunların her birerlerinin kat kat sevapları var. Hepsini anlatmaya burada vaktimiz yetmez ama kitapta yazdığımız birçok husus size ışık tutar. Ramazan-ı Şerif Risalesi mutlaka elinizin altında olursa, Ramazan-ı Şerif'te ömre, Ramazan-ı Şerif'te Kur'an hatmi, Ramazan-ı Şerif'te iftar vermek, iftarla ilgili ne kadar hadis-i şerif var orada. İlim meclisinde bulunmak, hasta ziyaret etmek, hayırlı ameller yapmak, sadaka vermek, cemaate devam etmek, ana babaya iyilikte bulunmak özel. Ramazan'a özel. Her zaman anaya babaya iyilik var ama Ramazan'da yaparsan ne olur? İşçinin yükünü hafifletmek, insanlarla iyi geçinmek, kadınların kocalarına iyi bakması. Hepsi hakkında hadis-i şerifler var. Kadınlar da diyorlar ki kocalarımızın da bize iyi davranması hakkında yok mu? Olmaz olur mu işte, sana ne diyoruz? İnsanlarla iyi geçinmek. Sen de insansın, hepimiz insanız. İnsanlarla iyi geçinme bahsinde ne kadar hadis-i şerifler var. Hanımını incitmesin, kötü söz söylemesin, efendim gönlünü alsın, hediye alsın, evine bolluk yapsın. Bunlar hepsi hakkında hadis-i şerifler. Yazdık. Bir Müslümana yardım, Ramazan-ı Şerif'te zikir, her 10 günün zikri, zikir meclisinde bulunmak, Ramazan-ı Şerif'te yapılan istiğfar. Ya ne istiğfarlar yapılacak? Ramazan-ı Şerif'te dua. Peki hangi dualar yapılacak? Hepsi bahis. 310. sayfadan itibaren tek tek yazılmış. İftarda ne dualar yapılacak? İftarın sünnetleri neler? Sahurun sünnetleri neler? Ya Mekke'de Ramazan tutmak, Medine'de Ramazan tutmak Allah cümlemize müyesser eylesin inşallah. Gidenleri de kabul eylesin. Ramazan-ı Şerif'te teheccüde kalkmak, Ramazan-ı Şerif'te secde yapmak, Ramazan-ı Şerif'te camilere yardım yapmak, Ramazan-ı Şerif'te cömertlik yapmak, Ramazan-ı Şerif'te verilen fitre. Evet. Neler, neler, neler, neler. Onun için okuyun, dinleyin, amel edin. Birbirinizi istifade ettirin. Dediler ki ya Resulallah bizim kendimiz zaten fakiriz. Sen iftar ettirene bu kadar sevap vaat ettin. Biz de heves ettik ama sofra kuracak halimiz yok. Kendimiz yiyecek zor buluyoruz. Yu'dillâhe de sevâb men fattara sâhimen alâ mezgatile ve nevşirbetin mimma. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ben size deve kesen, kuzu kesen için Allah bu sevabı verecek demedim. Bir yudum süt veya bir içim su ile iftarlık verene de Allah bu sevabı verecek. Gördün mü? Ve men eşmâhe sâhimen sekâullâhu min havdî. Şirbeten lazım hatta edhulel cennet. Oruçluyu doyuran kişiyi bak. İftar verene deminki sevaplar. Bu doyuran. Şimdi iftar veren ne demek? Bir hurma versen iftarlık oluyor. Bir süt, bir yudum su iftarlık oluyor. Ama doyurursa Allah da onu benim havzu kevserimden öyle bir içirecek ki cennete girene kadar bir daha susamayacak. Zaten cennete girdikten sonra susuzluk diye bir sıkıntı kalmayacak. Cennetteki içilenler zevk için içilecek. Çünkü susayıp da içerse zahmet olmuş olur. Cennet zahmet yeri değil. Açlık hissi yok. Susama hissi yok. Mahşerde var o büyük susuzluk. Allah muhafaza buyursun cümlemizi. Ve veşerun evvelu rahme ve usadu mağfira ve ahiru itkum minen nar. Ramazan öyle bir aydır ki başı rahmettir. İşte rahmet. Görüyor musunuz yağmurları? İlk 10 gündür görüyor musunuz? Rahmetlere mazhar olduk. Her taraf elhamdülillah gark oldu sulara, sellere. Ve evsadu mağfir, ortası mağfiret inşallah ikinci onda. Günahlarımız bağışlanacak inşallah. Zikirlerini aman aman aman aman. Efendim geçen söyledim size sayfelerini işte onları muhafaza edin. 351. sayfa. Hemen 10. gün bitiyor 11. gün başlıyor. Ya gaffara zünub. 351'de bunlar. Ortası mağfiret ve ahiru etkum minen nar. Sonu cehennemden beraat. Ya mu'tikar rikab. Ey boyunları azat eden Allah. Benim de boynumu cehennemden azat eyle. 100 kere her gün. 351. sayfada bunlar. Takip edin. Ben her hafta size önünüzdeki günleri tek tek hatırlayamayabilirim. Zikrinizi eksik etmeyin. Mağfiretten, beraattan istifade edin. Festekfirû fî min erbu'i hısâl. Ramazan ayında 4 hasleti artırın. Çok yapın. Her zaman yapıldığı için, yapılması gerektiği için Ramazan'da çoğaltın. Haslatâne durduğune bîmâ rabbekûm. İki hasletle Rabbinizi razı ve memnun edeceksiniz ki Allah'ın rızası her şeyden büyüktür. Ve rıdvanun minallahi ekber. Allah'ın en ufak bir hoşnutluğu kulundan cennetten de büyüktür. Lazım olan hanenin sahibidir. Bilmeyenler hanenin talibidir. İnsan cennete girse de sahibi razı olmasa, en görkemli bir köşkte misafir edilsen de sahibi sana yüz vermese orası sana zindan gelir. Onun için esas gayemiz Rabbimizin rızasına erişmektir. Böylece iki hasletle bu rıza tahsil edilir. Ve hasletan ilahine aleküm anhuma. İki haslet ise zaten zaruri ihtiyacınızdır. Onları istemeden edemeyeceğiniz şeylerdir. Femmel hasletan illetani turdûne bîmâ rabbekum. Rabbinizin rızasını kazandıracak iki haslet çokça yapmanız gereken. Feşhâdetü en lâ ilâhe illallah ve testeğfirûne. Kelime-i şehadet zikriyle istiğfar. Onun için bu mübarek ayda en çok yapılması emredilen kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Eşhedü en la ilahe illallah. Böylece şehadet, şehadet, şehadet. Bunu çoğaltın. Günde 100 kere, 200 kere, 300 kere söyleyin ya. İş yaparken, yemek yaparken, yolda yürürken, binerken, inerken artık. Eşhedü en la ilahe illallah. İmanlarımızı tazeleyelim. İkincisi, İstiğfar, Allah'tan bağışlanma talebi bu mübarek ayda büyük mağfiret coştuğu için. Hele ikinci onda, ortası mağfirettir işte bu birkaç gün içerisinde giriyoruz ikinci ona. Ortadaki bu bölüm mağfiret bölümüdür ki istiğfarın son derece artırılması gerekiyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَيَغْفِرُوا fi illa لِمَنْ eba. Ramazanda Allah bütün ümmeti mahveder ancak inat edenleri affetmez. Aksi katır gibi direnenleri affetmez. Ebu Hureyre'ye sordular. Memen yeba. Bu inat eden, imtina eden, geri kaçan ne demektir? Kimdir? Kimden bahsetmektedir? Yeba en yestegfirallah. Allah'tan af istememeye direnir. İstiğfar etmemeye direnir. Allah da bunu bağışlamaz. Özellikle gecenin üçte biri geçtikten sonra, daha da özellikle sahurda ve seherde son üçte biri girdiğinde Allah Teala'nın münadisi nida eder. Rabbimiz nida buyurur. Elâ müsteğfirun yesteğfiru fe yugferu lehu. Yok mu af isteyen? İstiğfar etsin de günahı bağışlansın. Böylece büyük mağfiret tecelli eder. İnşallah la tâbun yetûb fe yetûb Allah aleyh. Yok mu tevbe eden, Allah tevbesini kabul etsin diye. Gece sahurda, özellikle sahurda. Ya sahurda insan 100 kere istiğfar etse var ya, muazzam bir şey olur. Bu istiğfar rızkınızı açar, geçim darlığınızı kaldırır, huzurunuzu sağlar, ev huzurunuzu, aile saadetinizi pekiştirir, çoluk çocuğunuzun ıslahına yarar. Efendim, nelere çözüm olmaz. Bütün dertlere deva. Men lezmel istiğfar, günahlarından pişman olarak Allah'tan af dilemek üzere. İstiğfara sarılan cealallahu lehu min kulli min feraca. Allah her dertten çıkış yaradır. Ve min kulli dıygın mehreca, her dardan çıkarır. Ve razakahu min haythu la yahtesib, ummadığı, beklemediği taraftan Allah rızıklarını ihsan eder. Bolca irsal eder. Mutlaka istiğfar, istiğfar, istiğfar. Onun için istiğfarı aman ihmal etmeyelim. Hatta ikrar edelim, çoğaltalım. Hadis-i şerif size anlattık. Kıyamet günü bir genç ağlayarak getirilir. Melekler ona ateşten demir kamçılarla vururlar. El eman, el eman. Bin sene bağırır, eman verilmez. Azaptan güvence kendisine verilmez. Sonra sürüne sürüne, sürtüle sürtüle Mevla'nın huzuruna getirilir. Allah azap meleklerine yüzüstü bunu cehenneme sürün buyurur. Dedim ki ey Cibril, senin bu bahsettiğin genç kimdir? Senin ümmetinden bir gençtir. Peki gel, günahı nedir? اَدْرَكَ رَمَضَانَ فَعَسَ اللّٰهَ تَعَالَى ف۪ي وَلَمْ يَتُبْ وَلَمْ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ كَيْ يَغْفِرَ لَهُ. Ramazana yetiştiği halde günaha isyana devam etmiş, tevbe etmemiş, Allah'tan af istememiş, istiğfar etmemiş, estağfirullah dememiş ki Allah affetsin. فَاَخَذَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ بَغْتَدِنْ. Allah da onu ansızın yakalamış, bir daha da tevbe istiğfara vakit vermeden huzuruna almış. Hepimiz için söz konusu, her an ölümle karşı karşıyayız, burun burunayız. Bak her gün bu kadar cenaze kaldırılıyor. Musallada kıldırılıyor. Er kişi niyetine, hatun kişi niyetine, kız oğlancık niyetine sel gibi gidiyor. Binler, yüz binler ahiret yolculuğuna her gün çıkıyor. Bak şu konuştuğum, şu anda, şu dakikada bile niceleri can veriyor Allah'a. Onun için tevbesiz, istiğfarsız durulur mu kardeşim ya? Hele 3 ayların istiğfarı, her öğlen namazında, öğlen ikindi arasında Estağfirullahal azim ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyel kayyûm ve töbü ileh. Tevbet abdin zâlimin li nefsî lâ emlikü li nefsî darran ve lâ nef'an ve lâ mevten ve lâ hayâten ve lâ nuşûra. Bunu yapsa Allah Teala meleklere amel defterindeki seyyiatını yakın yıkın mahvedin. Günahsız bırakın. Tertemiz çıkarın buyurur. Seyyidül istiğfar. Evet. Deminki istiğfar 357. sayfede her gün öğlen ikindi arası mutlaka okunacak. 357. sayfada Ramazan-ı Şerif Risalemizde istiğfarların efendisi Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni. Bu mübarek istiğfar Buhari hadisinde öyle bir istiğfar, istiğfarların efendisi. Bunu okuduğu sabahın akşamına kadar ölürse dehalel cenne, Allah'ın peygamberi yemin ediyor. Başka hadislerde kuvvetli yeminleri de var ki cennete girdi. Akşam okusa, o gece ölse cennete girdi. Sabah okusa, o gün ölse cennete girdi kesin. Bazı rivayetlerinde de hadis-i şerifin şehit olarak ölür diyor. Yatağında da ölse şehittir. Derecesi şehit derecesidir. Ya bu kadar kolay bir istiğfar insan bir gün yapmasa aklını kaçırmış olmak lazım. Böyle bir müjde kaçırılır mı ya? Garanti cennet ya, garanti. Ama işte ya kim cennetlikse ona öleceği gün veya öleceği gece nasip edilir değil mi kardeşim? Kim de cennete layık değilse ona da unutturulur değil mi? Allah Teala herkese ona göre nasip eder. Layık olduğunu nasip eder. Layık olduğuna muvaffak eder. Biz sizlere söylüyoruz. Allah hepimize amel etmeyi nasip etsin. 359. sayfa. 359. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni diye başlıyor. Manalarını da düşünün. Altında Türkçeleri var. Manalarını mutlaka düşünün. Öyle ya, şimdi okuyorsun papağan gibi okunmaz. Papağan da ezberlediğini okuyor. Ne dediğini anlamıyor. Öyle olmaz. Manasını bilerek, huzur üzere, Bir kere ya bir dakika tutmaz, bir dakika istiğfarı çoğaltın. En az 70 kere istiğfar güneş batmadan, iftar sofralarında oturun, istiğfar üzere meşgul olun. Peki, iki haslet de var ki zaruri ihtiyacınız. فَتَسْأَلُونَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِمِنَ النَّارِ Allah'tan Celle Şanuhu Celle Celaluhu cenneti çok isteyin. Ramazan'da cennetin kapıları açık, cenneti çok isteyin. Çünkü Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, kim üç kere Allah'tan cennet isterse, Allahümme inna eselükel cenne, ya Rabbi cennet istiyorum senden derse, cennet onu duyar ve dile gelir. Ya Rabbi onu bana nasip eyle diye dua eder. Kim Allah'a cehennemden üç kere sığınırsa, ya Rabbi, Allahümme ecirni minen nar, ey Allah'ım beni ateşten azat et derse, cehennem onu duyar, dile gelir. Allahümme ecirhü minen nar, ya Rabbi onu benden muhafaza et, onu bana nasip etme diye cehennem dua eder ya. Tirmizi hadisi bu, Tirmizi. Dünya kadar kaynak var burada. Üç kere cennet istemekten aciz miyiz ya? Allahümme edhülül cennet, cennette dua etsin bize. Şu mübarek gecelerde, günlerde cennet donanmış, kuşanmış, müşteri bekliyor. Cennet istenmez mi? Cenneti çok isteyin. Cennet istemek ve cehennemden sığınmak duaları. Ekfiru min mes'eletil cenneti ve ta'vüzü minen nâr fe innehuva şafi'ani müşeffa'an. Bu iki dua şefaati makbul, iki şefaatçidirler. Enes radıyallahu anh'ta rivayet edilen hadiste Allah Teala buyurur, kulumun amel defterine bakın. Unzuru fi divani abdi femen raytu müselenil cenne fe edhilu fiyya. Bakarsanız ki defterinde cennet istemiş benden, onu cennete sokun. Ve men istaadeni minenler fasrıfu ana. Bakın amel defterinde bulursanız ki cehennemden bana sığınmış, onu ondan çevirin. Ama adamın derdi değil ki. Adam ölmeyi düşünmüyor ki. Adam ahireti düşünmüyor ki. Öleceğim, dirileceğim, nereye gideceğim düşünmüyor ki. Ya Rabbi demiyor ki. Bir gün bile beni affet demiyor ki. Cennet diye bir şey var mıymış inanmıyor ki. Cehennemden hiç korkmuyor ki. Allah peygamber tanımıyor ki. Ne olacak bunun durumu? Onun için Müslümanlar, biz inanan insanlarız. Nasıl inanıyorsun da istemiyorsun? Böyle bir cennet istenmez mi? Bedava bir şey ya. Kaç para var yani? Cennet istemek için önceden şu kadar para ver diye duanın bir parası mı var? Cenneti çok isteyin. Cehennemden çok sığının. Ya Ebu Hureyre hadisinde. Onun için inşallah bu hususta da Allahümme inna neselükel cennet duası, Allahümme ecirni minen nar, sabah namazından sonra 7 kere, akşam namazından sonra 7 kere, Allahümme ecirni minen nar, 367. sayfede bu da. Orada da bulursunuz hadisin tamamını ve manasını. O gün ölürse cehennemden beraat yazılır. Okuduğu akşamın gecesi ölürse yine cehennemden kendisine beraat yazılır. Bu hususta da tabii ki çok dualar varsa da Muhammed Mustafa'nın duası sallallahu aleyhi ve sellem size yeterli olur buyurduğu duası innehu seykunu kavmun ya'tedun fi du'a. Duada aşırı gidenler çıkacak, haddi olmayan şeyler isteyecek. Ya Rabbi bana vahiy gönder, öbürü beni peygamber et, öbürü beni mehdi et, ya Rabbi beni göğe çıkar. Böyle dualar fuzuli fuzuli, manasız, yanlış, kötü dualar yapanlar çıkabilir buyurduğu üzere hakikaten çok haddini aşanlar olmuştur. Ve bihasbike entekul, senin şu duayı yapman yeter buyurdu sahabesine, Sa'd ibn Ebi Vakkas hazretlerine. İşte o duayı size tavsiye ediyorum. Ramazan-ı Şerif'te çoğaltın buyurulduğu üzere en az günde 3 defa okuyun. Her gün 3 defa mutlaka okuyun. Cennette desin ki ya Rabbi bunu bana nasip eyle. Allahümme ecirni minen nar, o 7 kere sabah namazından ve akşam namazından sonra kimseyle dünya kelamı konuşmadan okunmak şartıyla. İnşallah yeterli olur. Allahümme inni es'elükel cennete ve ma karrabe ileha min kavlin ve amel. Ya Rabbi senden cennetini istiyorum ve cennete yaklaştıran sözleri ve hareketleri ve davranışları muvaffakiyeti niyaz ediyorum. Ve euzü bike minen nar, bak bunda cehennemden sığınma da var. Tam yani efendim ikisi de bir arada cem olmuş bir dua. Ateşten sana sığınıyorum ve ma karrabe ileha min kavlin ve amel. Beni cehenneme yaklaştıracak her türlü sözden, amelden, hareketten, davranıştan, fiilden, icraattan sana sığınıyorum ya Rabbi dediğin zaman işte böylece hem cennet dile gelir dua eder, hem cehennem dile gelir azadın için, beraatın için dua eder. Özellikle iftar saatleri milyonlarca cehennemden azatlı olacağı anlarda gaflet etmeyip inşallah cenneti isteyelim, rızasını isteyelim, ümmetimize dua edelim, milletimize dua edelim, vatanımıza dua edelim ve bu cennet vatanda bizi muhafaza için görev yapan askerlere, polislere dua edelim. Terörün durması için dua edelim. Vatanımızda İslamiyet'i hür bir şekilde, güvenli bir şekilde yaşayabilmek ve bu yurttan öldükten sonra da cennet yurduna intikal edebilmek için. Muvaffakiyetler, emanlar, emniyetler, güvenceler, beraatler. Dua, dua, dua, dua. Bu mübarek ayda isteyelim, Allah Teala verecek inşallahurrahman. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.